5. อินทริโยวิภัง 1. อภิธรรมภาชณี 219. อินทรีย์ 22 คือ 1. จักขุนทรีย์ 2. โสตินทรีย์ 3. คานินทรีย์ 4. ชิวหินทรีย์ 5. กายินทรีย์ 6. มนินทรีย์ 7. อิทธินทรีย์ 8. ปุริสินทรีย์ 9. ชีวิตินทรีย์ 10. สุขินทรีย์ 11. ทุกขินทรีย์ 12. โสมนัสสินทรีย์13. โทมนัสสินทรีย์ 14. อุเปกขินทรีย์ 15. สัทธินทรีย์ 16. วิริยินทรีย์ 17. สตินทรีย์ 18. สมาธินทรีย์ 19. ปัญญินทรีย์ 20. อนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์ 21. อัญญินทรีย์ 22. อัญญาตาวินทรีย์ 220. บรรดาอินทรีย์ 22 นั้นจักขุนทรีย์เป็นไฉนจักสุใดเป็นประสาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างนี้เรียกว่าจักขุนสี่โสตินสี่คานินสี่ชิวหินสี่กายินสี่เป็นไฉนกายใดเป็นประสาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างนี้เรียกว่ากายินสี่มนินสี่เป็นไฉนมนินทรีย์หมวดละหนึ่งได้แก่มนินทรีย์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะมนินทรีย์หมวดละสองได้แก่มนินทรีย์ที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีมนินทรีย์หมวดละสามได้แก่มนินทรีย์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีมนินทรีย์หมวดละสี่ได้แก่มนินทรีย์ที่เป็นกามาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มีมนินทรีย์หมวดละ5ได้แก่มนินทรีย์ที่สัมปยุตด้วยสุขขินทรีย์ก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขินทรีย์ก็มีที่สัมปยุตด้วยโสมนัสสินทรีย์ก็มีที่สัมปยุตด้วยโทมนัสสินทรีย์ก็มีที่สัมปยุตด้วยอุเปกขินทรีย์ก็มีมนินทรีย์หมวดละ6ได้แก่จักขุวิญญาณมโนวิญญาณมนินทรีย์หมวดละ6มีด้วยอาการอย่างนี้มนินทรีย์หมวดละ7ได้แก่จักขุวิญญาณกายวิญญาณมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุมนินทรีย์หมดละ7มีด้วยอาการอย่างนี้มนินทรีย์หมดละ8ได้แก่จักขุวิญญาณกายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยทุกข์ก็มีมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุมนินทรีย์หมดละ8มีด้วยอาการอย่างนี้มนินทรีย์หมวดละ9ได้แก่จักขุวิญญาณกายวิญญาณมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีมนินทรีย์หมวดละ9มีด้วยอาการอย่างนี้มนินทรีย์หมวดละ10ได้แก่จักขุวิญญาณกายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยทุกข์ก็มีมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีมนินทรีย์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้มนินทรีย์หมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่ามนินทรีย์อิทธินทรีย์เป็นไฉนสวดตรงหญิงเครื่องหมายประจำเพศหญิงกิริยาหญิงอาการหญิงสภาพหญิงภาวะหญิงของสตรีนี้เรียกว่าอิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์เป็นไฉนสวดทรงชายเครื่องหมายประจำเพศชายกิริยาชายอาการชายสภาพชายภาวะชายของบุรุษนี้เรียกว่าปุริสินทรีย์ชีวิตินทรีย์เป็นไฉนชีวิตินทรีย์หมดละสองได้แก่ชีวิตินทรีย์ที่เป็นรูปก็มีชีวิตินทรีย์ที่ไม่เป็นรูปก็มีในชีวิตินทรีย์ทั้งสองนั้นชีวิตินทรีย์ที่เป็นรูปเป็นไฉนอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่ให้เป็นไปอาการที่สืบเนื่องกันความดำเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิตชีวิตินทรีย์แห่งสภาวธรรมที่เป็นรูปเหล่านั้นนี้เรียกว่าชีวิตินทรีย์ที่เป็นรูปชีวิตินทรีย์ที่ไม่เป็นรูปเป็นไฉนอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่ให้เป็นไปอาการที่สืบเนื่องกันความดำเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิตชีวิตินทรีย์แห่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเหล่านั้น นี้เรียกว่าชีวิตินทรีย์ที่ไม่เป็นรูปนี้เรียกว่าชีวิตินทรีย์สุขินทรีย์เป็นไฉนความสำราญทางกายความสุขทางกายความเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายสัมผัสนี้เรียกว่าสุขขินธ์สี่ทุกขขินธ์สี่เป็นไฉนความไม่สำราญทางกายความทุกข์ทางกายความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสนี้เรียกว่าทุกขขินธ์สี่โสมนัสขินธ์สี่เป็นไฉนความสำราญทางใจความสุขทางใจความเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าโสมนัสสินสีโทมนัสสินสีเป็นไฉนความไม่สำราญทางใจความทุกข์ทางใจความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าโทมนัสสินสีอุเปกขินสีเป็นไฉนความสำราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สำราญทางใจก็ไม่ใช่ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าอุเปกขินสีสัตทินทรีย์เป็นไฉนศรัทธาความเชื่อความปลงใจเชื่อความเลื่อมใสยิ่งศรัทธาสัตทินทรีย์ศรัทธาพละนี้เรียกว่าสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์เป็นไฉนการปรารภความเพียรทางใจความขมักขม้นความบากบั่นความขวนขวายความพยายามความอุตสาหะความทนทานความเข้มแข็งความหมั่นความมุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอยความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งธุระความเอาใจใส่ธุระวิริยะวิริยินทรีย์วิริยะพละสัมมาวายามะนี้เรียกว่าวิริยินทรีย์สตินทรีย์เป็นไฉนสติความตามระลึกความหวนระลึกสติกิริยาที่ระลึกความทรงจำความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติสตินทรีย์สติพละสัมมาสตินี้เรียกว่าสตินทรีย์สมาธินทรีย์เป็นไฉนความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงมั่นความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่สัดสายความไม่ฟุ้งซ่านความที่จิตไม่สัดสายสมถะสมาธินทรีย์สมาธิพละสัมมาสมาธินี้เรียกว่าสมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์เป็นไฉนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่าปัญญินทรีย์อนัญญาตัญญสามีตินทรีย์เป็นไฉนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคเพื่อรู้ธรรมที่ยังไม่เคยรู้เพื่อเห็นธรรมที่ยังไม่เคยเห็นเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่เคยบรรลุเพื่อทราบธรรมที่ยังไม่เคยทราบเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่เคยทำให้แจ้งนั้นๆนี้เรียกว่าอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์อัญญินทรีย์เป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิธรรมวิจยสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคเพื่อรู้ธรรมที่รู้แล้วเพื่อเห็นธรรมที่เห็นแล้วเพื่อบรรลุธรรมที่บรรลุแล้วเพื่อทราบธรรมที่ทราบแล้วเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ทำให้แจ้งแล้วนั้นๆนี้เรียกว่าอัญญินทรีย์อัญญาตาวินทรีย์เป็นไฉนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคเพื่อรู้ธรรมที่รู้ทั่วแล้วเพื่อเห็นธรรมที่เห็นแล้วเพื่อบรรลุธรรมที่บรรลุแล้วเพื่อทราบธรรมที่ทราบแล้วเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ทำให้แจ้งแล้วนั้นๆนี้เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์อภิธรรมภาชณีจ จบ 2. ปัญหาปุจจกะ 221 อินทรีย์ 22 คือ 1. จักขุอินทรีย์ 2. โสตินทรีย์ 3. คานอินทรีย์ 4. ชิวหินทรีย์ 5. กายอินทรีย์ 6. มนอินทรีย์ 7. อิทธินทรีย์ 8. ปุริสินทรีย์ 9. ชีวิตินทรีย์ 10. สุขินทรีย์ 11. ทุกขินทรีย์12. โสมนัสสินทรีย์ 13. โทมนัสสินทรีย์ 14. อุเปกขินทรีย์ 15. สัทธินทรีย์ 16. วิริยินทรีย์ 17. สตินทรีย์ 18. สมาธินทรีย์ 19. ปัญญินทรีย์ 20. อนัญญาตัญญสามีตินทรีย์ 21. อัญญินทรีย์ 22. อัญญาตาวินทรีย์ ติกะมาติกาปุจฉา ทุกะมาติกาปุจฉา222บรรดาอินทรีย์22อินทรีย์เท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยากฤตเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้1ติกะมาติกาวิสัชนา1กุศลติกะวิสัชนา223อินทรีย์10เป็นอัพยากฤตโทมนัสสินทรีย์เป็นอกุศลอนัญญาตัญญาสามีตินทรีย์เป็นกุศลอินทรีย์สี่ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีอินทรีย์หกที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มี 2. เวทนาติกะวิสัชนาอินทรีย์12กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยสุขเวทนาสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาอินทรีย์หกที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีอินทรีย์สามที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีชีวิตินทรีย์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยสุขเวทนาสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มี 3. วิปากติกะวิสัชนาอินทรีย์7ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอินทรีย์3เป็นวิบากอินทรีย์2เป็นเหตุให้เกิดวิบากอัญญินทรีย์ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีอินทรีย์9ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี 4. อุปาทินกติกะวิสัชนาอินทรีย์9กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโทมนัสสินทรีย์กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอินทรีย์3กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอินทรีย์9ที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี 5. สังกิริฏฐาติกะวิสัชนาอินทรีย์9กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโทมนัสสินทรีย์กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสอินทรีย์3กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอินทรีย์3ที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีอินทรีย์6ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี 6. สวิตกะต ติกะวิสัชนาอินทรีย์9ไม่มีทั้งวิตกและวิจารโทมนัสสินทรีย์มีทั้งวิตกและวิจารอุเปกขินทรีย์ที่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีอินทรีย์11ที่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มี 7. ปีติติกะวิสัชนาอินทรีย์11กล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติสหรคตด้วยสุขหรือสหรคตด้วยอุเบกขาโสมนัสสินทรีย์ที่สหรคตด้วยปีติแต่ไม่สหรคตด้วยสุขและไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติก็มีอินทรีย์6ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีอินทรีย์4ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติสหรคตด้วยสุขหรือสหรคตด้วยอุเบกขาก็มี 8. ทัศนติกะวิสัชนาอินทรีย์15ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3โทมนัสสินทรีย์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีอินทรีย์6ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ก็มี 9. ทัศนเหตุติกวิสัชนาอินทรีย์15ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3โสมนัสสินทรีย์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีอินทรีย์6ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ก็มี 10. อาจยคามิติกะวิสัชนาอินทรีย์10ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโทมนัสสินทรีย์เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์เป็นเหตุให้ถึงนิพพานอัญญินทรีย์ที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีอินทรีย์9ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มี 11. เสขติกะวิสัชนาอินทรีย์10ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลอินทรีย์2เป็นของเสขบุคคลอัญญาตาวินทรีย์เป็นของอเสขบุคคลอินทรีย์9ที่เป็นของเสขบุคคลก็มีที่เป็นของอเสขบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลก็มี 12. ปริตตติกะวิจัชนาอินทรีย์10เป็นปริตตะอินทรีย์3เป็นอัปปมานะอินทรีย์9ที่เป็นปริตตะก็มีที่เป็นมหัคคตะก็มีที่เป็นอัปปมานะก็มี 13. ปริตตารมณติกะวิจัชนาอินทรีย์7รับรู้อารมณ์ไม่ได้อินทรีย์2มีปริตตะเป็นอารมณ์อินทรีย์3มีอัปปมานะเป็นอารมณ์โทมนัสสินทรีย์ที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์แต่ไม่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตตะเป็นอารมณ์หรือมีมหัคคตะเป็นอารมณ์ก็มีอินทรีย์9ที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตตะเป็นอารมณ์มีมหัคคตะเป็นอารมณ์หรือมีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มี 14. หีนติกะวิสัชนาอินทรีย์9เป็นชั้นกลางโทมนัสสินทรีย์เป็นชั้นต่ำอินทรีย์3 เป็นชั้นประณีตอินทรีย์สามที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นประณีตก็มีอินทรีย์หกที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นประณีตก็มี 15. มิจฉัตตติกะวิจัชนาอินทรีย์สิบไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนอินทรีย์สี่ที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีโทมนัสสินทรีย์ที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีอินทรีย์หกที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มี 16. มัคคารมณติกะวิสัชนาอินทรีย์เจ็ดรับรู้อารมณ์ไม่ได้อินทรีย์สี่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์มีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิปดีอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์ไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์ที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิปดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิปดีก็มีอัญญินทรีย์ไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์ที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิบดีก็มีอินทรีย์9ที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์มีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิบดีก็มี 17. อุปันนติกะวิสัชนาอินทรีย์10ที่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่ายังไม่เกิดขึ้นอินทรีย์2ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนอินทรีย์10ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มี 18. อติตติกะวิสัชนาอินทรีย์22ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มี 19. อติตารมณติกะวิสัชนาอินทรีย์7รับรู้อารมณ์ไม่ได้อินทรีย์สองมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์อินทรีย์สามกล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์อินทรีย์สิบที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มี 20. อัจฉัตติกะวิสัชนาอินทรีย์22ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มี 21. อัจฉัตตารมณติกะวิสัชนาอินทรีย์7รับรู้อารมณ์ไม่ได้อินทรีย์สามมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์อินทรีย์สี่ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีอินทรีย์แปดที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์หรือมีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี 22. สนิทัสสนติกะวิสัชนาอินทรีย์ 5 เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อินทรีย์ 17 เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ 2. ทุกขมาติกาวิสัชนา 1. เหตุโคจัจกะวิจัชนา224อินทรีย์4เป็นเหตุอินทรีย์18ไม่เป็นเหตุอินทรีย์7มีเหตุอินทรีย์9ไม่มีเหตุอินทรีย์6ที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีอินทรีย์7สัมปยุตด้วยเหตุอินทรีย์9วิปยุตจากเหตุอินทรีย์6ที่สัมปยุตด้วยเหตุก็มีที่วิปยุตจากเหตุก็มีอินทรีย์4เป็นเหตุและมีเหตุอินทรีย์9กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอินทรีย์3กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอินทรีย์6กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีอินทรีย์4เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุอินทรีย์9กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุหรือสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอินทรีย์3กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุหรือสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอินทรีย์6กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุที่สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีอินทรีย์9ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุอินทรีย์3ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุอินทรีย์4กล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุอินทรีย์6ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มี2จุลันตระทุกขวิสัชนาอินทรีย์22มีปัจจัยปรุงแต่งอินทรีย์22ถูกปัจจัยปรุงแต่งอินทรีย์22เห็นไม่ได้อินทรีย์5กระทบได้อินทรีย์17กระทบไม่ได้อินทรีย์7เป็นรูปอินทรีย์14ไม่เป็นรูปชีวิตอินทรีย์ที่เป็นรูปก็มีที่ไม่เป็นรูปก็มีอินทรีย์10เป็นโลกิยะอินทรีย์3เป็นโลกุตระอินทรีย์9ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีอินทรีย์22จิตบางดวงรู้ได้อินทรีย์22จิตบางดวงรู้ไม่ได้3อาสวะโคจัจกะวิสัชนาอินทรีย์22ไม่เป็นอาสวะอินทรีย์10เป็นอารมณ์ของอาสวะอินทรีย์3ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอินทรีย์9ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีอินทรีย์15วิปยุตจากอาสวะโทมนัสสินทรีย์สัมปยุตด้วยอาสวะอินทรีย์6ที่สัมปยุตด้วยอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะก็มีอินทรีย์10กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอินทรีย์3กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอินทรีย์9กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีอินทรีย์15กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะหรือสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะโทมนัสสินทรีย์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะหรือสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอินทรีย์6กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีอินทรีย์9วิปยุตจากอาสวะแต่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอินทรีย์3วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโทมนัสสินทรีย์กล่าวไม่ได้ว่า วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะหรือวิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอินทรีย์สามที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีอินทรีย์หกที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะหรือวิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี 4. สัญโยชนะโคจัชกะวิสัชนาอินทรีย์22ไม่เป็นสังโยชน์อินทรีย์10เป็นอารมณ์ของสังโยชน์อินทรีย์3ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์อินทรีย์9ที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีอินทรีย์15วิปยุตจากสังโยชน์โทมนัสสินทรีย์สัมปยุตด้วยสังโยชน์อินทรีย์6ที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์ก็มีที่วิปยุตจากสังโยชน์ก็มีอินทรีย์10กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์หรือเป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์อินทรีย์3กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์หรือเป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์อินทรีย์9กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์ที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีอินทรีย์15กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และสัมปยุตด้วยสังโยชน์หรือสัมปยุตด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์โทมนัสสินทรีย์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และสัมปยุตด้วยสังโยชน์หรือสัมปยุตด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์อินทรีย์6กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และสัมปยุตด้วยสังโยชน์ที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีอินทรีย์9วิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์อินทรีย์3วิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์โทมนัสสินทรีย์กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์หรือวิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์อินทรีย์3ที่วิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่วิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีอินทรีย์6ที่วิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่วิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์หรือวิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มี 5. คันธโคจัชกะวิสัชนาอินทรีย์22ไม่เป็นคันธะอินทรีย์10เป็นอารมณ์ของคันธะอินทรีย์3ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะอินทรีย์9ที่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีอินทรีย์15วิปยุตจากคันธะโทมนัสสินทรีย์ที่สัมปยุตด้วยคันธะอินทรีย์6ที่สัมปยุตด้วยคันธะก็มีที่วิปยุตจากคันธะก็มีอินทรีย์10กล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะหรือเป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะอินทรีย์3กล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะหรือเป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะอินทรีย์9กล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะที่เป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะก็มีอินทรีย์15กล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะหรือสัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะโทมนัสสินทรีย์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะหรือสัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะ อินทรีย์หกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันถะและสัมปยุตด้วยคันถะที่สัมปยุตด้วยคันถะแต่ไม่เป็นคันถะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยคันถะแต่ไม่เป็นคันถะก็มีอินทรีย์เก้าวิปยุตจากคันถะแต่เป็นอารมณ์ของคันถะอินทรีย์สามวิปยุตจากคันถะและไม่เป็นอารมณ์ของคันถะโทมนัสสินสี่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากคันถะแต่เป็นอารมณ์ของคันถะหรือวิปยุตจากคันถะและไม่เป็นอารมณ์ของคันถะอินทรีย์สามที่วิปยุตจากคันถะแต่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มีที่วิปยุตจากคันถะและไม่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มีอินทรีย์หกที่วิปยุตจากคันถะแต่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มีที่วิปยุตจากคันถะและไม่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากคันถะแต่เป็นอารมณ์ของคันถะหรือวิปยุตจากคันถะและไม่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มี 6-8 โอคโคจัจฉกาธิวิสัชนาอินทรีย์22ไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรณ์อินทรีย์10เป็นอารมณ์ของนิวรณ์อินทรีย์3ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์อินทรีย์9ที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีอินทรีย์15วิปยุตจากนิวรณ์โทมนัสสินสีสัมปยุตด้วยนิวรณ์อินทรีย์6ที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์ก็มีที่วิปยุตจากนิวรณ์ก็มีอินทรีย์10กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์อินทรีย์3กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์อินทรีย์9กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีอินทรีย์15กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์หรือสัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์โทมนัสสินสีกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์หรือสัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์อินทรีย์6กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์ที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีอินทรีย์9วิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์อินทรีย์3วิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์โทมนัสสินสีกล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือวิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์อินทรีย์3ที่วิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่วิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีอินทรีย์6ที่วิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่วิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือวิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มี9ปรามาสโคจัจฉกวิจัชนาอินทรีย์22ไม่เป็นปรามาสอินทรีย์10เป็นอารมณ์ของปรามาสอินทรีย์3ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสอินทรีย์9ที่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีอินทรีย์16วิปยุตจากปรามาสอินทรีย์6ที่สัมปยุตด้วยปรามาสก็มีที่วิปยุตจากปรามาสก็มีอินทรีย์10กล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสหรือเป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสอินทรีย์3กล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาส หรือเป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสอินทรีย์9กล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสก็มีอินทรีย์10วิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสอินทรีย์3วิปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสอินทรีย์3ที่วิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีที่วิปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีอินทรีย์6ที่วิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีที่วิปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสหรือวิปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มี 10. มหันตระทุกขวิสัชนาอินทรีย์7รับรู้อารมณ์ไม่ได้อินทรีย์14รับรู้อารมณ์ได้ชีวิตินทรีย์ที่รับรู้อารมณ์ได้ก็มีที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ก็มีอินทรีย์21ไม่เป็นจิตมนินทรีย์เป็นจิตอินทรีย์13เป็นเจตสิกอินทรีย์8ไม่เป็นเจตสิกชีวิตินทรีย์ที่เป็นเจตสิกก็มีที่ไม่เป็นเจตสิกก็มีอินทรีย์13สัมปยุตด้วยจิตอินทรีย์7วิปยุตจากจิตชีวิตินทรีย์ที่สัมปยุตด้วยจิตก็มีที่วิปยุตจากจิตก็มีมนินทรีย์กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยจิตหรือวิปยุตจากจิตอินทรีย์13ระคนกับจิตอินทรีย์7ไม่ระคนกับจิตชีวิตินทรีย์ที่ระคนกับจิตก็มีที่ไม่ระคนกับจิตก็มีมนินทรีย์กล่าวไม่ได้ว่าระคนกับจิตหรือไม่ระคนกับจิตอินทรีย์13มีจิตเป็นสมุฏฐานอินทรีย์8ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานชีวิตินทรีย์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานก็มีที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานก็มีอินทรีย์13เกิดพร้อมกับจิตอินทรีย์8ไม่เกิดพร้อมกับจิตชีวิตินทรีย์ที่เกิดพร้อมกับจิตก็มีที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตก็มีอินทรีย์13เป็นไปตามจิตอินทรีย์8ไม่เป็นไปตามจิตชีวิตินทรีย์ที่เป็นไปตามจิตก็มีที่ไม่เป็นไปตามจิตก็มีอินทรีย์13ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานอินทรีย์8ไม่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานชีวิตินทรีย์ที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานก็มีที่ไม่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานก็มีอินทรีย์13ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตอินทรีย์8ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตชีวิตินทรีย์ที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตก็มีที่ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตก็มีอินทรีย์13ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตอินทรีย์8ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตชีวิตินทรีย์ที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตก็มีที่ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตก็มีอินทรีย์6เป็นภายในอินทรีย์16เป็นภายนอกอินทรีย์7เป็นอุปาทายรูปอินทรีย์14ไม่เป็นอุปาทายรูปชีวิตินทรีย์ที่เป็นอุปาทายรูปก็มีไม่เป็นอุปาทายรูปก็มีอินทรีย์9กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออินทรีย์4กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออินทรีย์9ที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มี 11อุปาทานะโคจัจจกะวิจัชนาอินทรีย์22ไม่เป็นอุปาทานอินทรีย์10เป็นอารมณ์ของอุปาทานอินทรีย์3ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอินทรีย์9ที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีอินทรีย์16วิปยุตจากอุปาทานอินทรีย์6ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานก็มีที่วิปยุตจากอุปาทานก็มีอินทรีย์10กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานหรือเป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานอินทรีย์3กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานหรือเป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานอินทรีย์9กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีอินทรีย์10ที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีอินทรีย์16กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานหรือสัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานอินทรีย์6กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานที่สัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีอินทรีย์10วิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอินทรีย์3วิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอินทรีย์3ที่วิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่วิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีอินทรีย์6ที่วิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่วิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานหรือวิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี12กิเลสโคจัจจกะวิจัชนาอินทรีย์22ไม่เป็นกิเลสอินทรีย์10เป็นอารมณ์ของกิเลสอินทรีย์3ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอินทรีย์9ที่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีอินทรีย์15กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโทมนัสสินทรีย์กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองอินทรีย์6ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองก็มีอินทรีย์15วิปยุตจากกิเลสโทมนัสสินทรีย์สัมปยุตด้วยกิเลสอินทรีย์6ที่สัมปยุตด้วยกิเลสก็มีที่วิปยุตจากกิเลสก็มีอินทรีย์10กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสหรือเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสอินทรีย์3กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสหรือเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสอินทรีย์9กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีอินทรีย์15กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองหรือกิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสโทมนัสสินทรีย์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองหรือกิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสอินทรีย์6กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ากิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีอินทรีย์15กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสหรือสัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลส โทมนัสสินทรีย์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสหรือสัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสอินทรีย์6กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสที่สัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีอินทรีย์9วิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอินทรีย์3วิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโทมนัสสินทรีย์กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสหรือวิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอินทรีย์3ที่วิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่วิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีอินทรีย์6ที่วิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่วิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสหรือวิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี13ปิติทุกขวิสัชนาอินทรีย์15ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอินทรีย์7ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีอินทรีย์15ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อินทรีย์7ที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีอินทรีย์15ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอินทรีย์7ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีอินทรีย์15ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อินทรีย์7ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีอินทรีย์9ไม่มีวิตกโทมนัสสินทรีย์มีวิตกอินทรีย์12ที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีอินทรีย์9ไม่มีวิจารโทมนัสสินทรีย์มีวิจารอินทรีย์12ที่มีวิจารก็มีที่ไม่มีวิจารก็มีอินทรีย์11ไม่มีปีติอินทรีย์11ที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีอินทรีย์11ไม่สหรคตด้วยปีติอินทรีย์11ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีอินทรีย์12ไม่สหรคตด้วยสุขอินทรีย์10ที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีอินทรีย์12ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาอินทรีย์10ที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีอินทรีย์10เป็นกามาวจรอินทรีย์3ไม่เป็นกามาวจรอินทรีย์9ที่เป็นกามาวจรก็มีที่ไม่เป็นกามาวจรก็มีอินทรีย์13ไม่เป็นรูปาวจรอินทรีย์9ที่เป็นรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นรูปาวจรก็มีอินทรีย์14ไม่เป็นอรูปาวจรอินทรีย์8ที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มีอินทรีย์10นับเนื่องในวัฏทุกข์อินทรีย์3ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์อินทรีย์9ที่นับเนื่องในวัฏทุกข์ก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์ก็มีอินทรีย์11ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์อนัญญาตัญญสามีตินทรีย์เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์อินทรีย์10ที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ก็มีที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ก็มีอินทรีย์10ให้ผลไม่แน่นอนอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์ให้ผลแน่นอนอินทรีย์11ที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีอินทรีย์10มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอินทรีย์3ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอินทรีย์9ที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีอินทรีย์15ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โทมนัสสินทรีย์ เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อินทรีย์6ที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีปัญหาปุจฉกะจบอินทริยวิภังจบบริบูรณ์